Սթափ գնահատելով Նախիջևանում մահմեդական բնակչության մեծամասնություն կազմելու իրողությունը և տեղի հայության չափազանց աղետալի վիճակը, Դումանը Նախիջևանի ինքնապաշտպանության ղեկը հանձնարարում է փորձառու և մարտիկների շրջանում անառարկելի հեղինակություն վայելող դաշնակցական խեչուին, որը մինչ այդ Մկրտիչ Աղամալյանի, Սարգիս Օհանջանյանի և Գալուստ Ալոյանի համագործակցությամբ վարում էր բուն Երևանի ինքնապաշտպանությունը։ Այն օրերին, երբ Երևանում հայ մարտախմբերը ջղջախիչ հարվածներ էին հասցնում հայկական թաղամասերի վրա գրոհող թուրք ռոսակախմբերին, 30 մարտիկների գլուխ անցած Նախիջևան է հասնում Խեչոն։ Մինչև նրա գալը Գավառի ինքնապաշտպանությունը ղեկավարել է համաձայն Ղազար Քոչարյանի վկայության ընկեր Օհանեսը Չոբուր, որն իր անձնական գործերով բերումով ժամանակավոր փոխադրված էր Նախիջևան և մտած տեղական կոմիտեի կազմին մեջ։ Այդ նեղ օրերուն տեղվույն հայությունը շատ բան կպարտի Չոպուրին, որ հակառակ զինվորական չլալուն իր կարելին ըրավ փրկելու Նախիջևանի հայությունը։ Քանի որ թուրքերը Նախիջևանի հայկական գյուղերում մեծ ավերածություններ էին կատարել և բազմաթիվ հայերի էին սպանել, ուստի Դումանը անշեղորեն կենսագործելով իր դավանած փոխվրեժի սկզբունքը հրամայում է հայկական մարտական ուժերին հարձակվել և ոչնչացնել 1500 տուն ունեցող Ջահուկ Ջահարի գյուղը, որի միայն 100-150 տներն էին պատկանում հայերին, որոնք արդեն զոհ էին դարձել թուրք ջարդարարներին։ Խեչոն պետք է կազմակերպեր տեղի մարտական ուժերը և իրագործեր Դումանի հրամանը։ Այդ գործողության հաջող կենսագործումը անտարակույս կարող էր ներգործող ազդեցություն ունենալ և զսպեր ու կաշկանդեր հայկական գյուղերի վրա թուրքերի կողմից ձեռնարկվող հետագա ասպատակությունները, որպեսզի Նախիջևանում գործերն ընթանային առավել կազմակերպված և արդյունավետ, Դումանը այնտեղ է ուղարկում լրացուցիչ մարտական ուժեր Վանա Սարգիս Բարսեղյանի գլխավորությամբ։ Դումանը գրում է կոմսը. Օրմը կանչեց նախ մեր Սարգիսը, այդ մասին իր դրամադրությունը շոշափելու և խորթակցելու համար։ Սարգիսը կարևոր դեր կատարած էր Փոթորիկի գործի մեջ և ծանոթ էր իր կորովով, զորեղ կամքով և հանդգնությամբ։ Սարգիսը ընդունած էր Դումանի առաջարկը հին Նախիջևանի ինքնապաշտպանությունը ղեկավարելու համար, բայց պահանջած էր, որ եսալ իրեն ընկերանամ։ Դումանի ուղարկած մարտական ուժերը հունիսի սկզբներին հասնում են Նախիջևան։ Ճիշտ է, Նախիջևանում արդեն կազմակերպվել էին ինքնապաշտպանական մարտական խմբեր, բայց դրանք դեռևս շատ քիչ էին և հեռու Գավառի հայության կայուն անվտանգությունը լիովին ապահովելուց։ Որպեսզի կազմակերպեին մարտական նոր ուժեր, անհրաժեշտ էր զենք ու զինամթերք։ Զենք հնարավոր էր ձեռք բերել, եթե համապատասխան գումար լիներ։ Նույն հիվանդությունը տիրել էր նաև Նախիջևանում, հայ գյուղացին իրիսկ ինքնապաշտպանության համար դժվարանում էր դրան տալ։ Դարերի ընթացքում պետականության բացակայությունն ու օտար տիրապետության տակ ապրելը հայի նկատմամբ իրենց սև գործը հիմնավորապես կատարել էին։ Հայ գյուղացու մեջ կարծես մեռել էր սեփական անձն ու տարիների ընթացքում քրտնաջան աշխատանքով վաստակած ունեցվածքը անձամ պաշտպանելու գիտակցումն ու ոգին։ Հարկավոր էր այն վերստին կյանքի կոչել և վերականգնել։ Դժբախտաբար հայ գյուղացու մեջ արմատավորվել էր այն արատավոր և կործանարար համոզմունքն ու մտայնությունը, որ իրենց կոչումը սոսկ աշխատանքն է նյութական բարիքներ ստեղծելը։ Իսկ ազատության, թշնամու ոտնձգությունների դեմ մարտնչելու համար պետք է լինեն բոլորովին այլ մարդիկ, օրինակ ֆիդայինները, որոնց կոչումը կռվելն է և արյուն հեղելը։ Նույնիսկ այն դժնդակ օրերին, երբ թշնամու ջարդարար սուրը մահվան սպառնալիքով ծառացել էր նրա գլխին, հայ գյուղացին մեծ դժվարությամբ էր կարողանում ձերբասատվել նման վտանգավոր համոզմունքից ու մտայնությունից։ իսկ համանման իրավիճակում չափազանց դժվար էր այդպիսի հոգեբանությամբ ու գաղափարով ապրող գյուղացուն համոզել եւ ապացուցել սեփական միջոցներով զենք գնելու եւ թշնամու դեմ անձամբ պայքարելու անհրաժեշտությունը։ Ինքնապաշտպանության կազմակերպիչները գյուղացիներին զինելու եւ մարտական խմբեր կազմակերպելու համար հարկադրված դիմել են տարբեր միջոցների՝ համոզելուց եւ բացատրելուց մինչեւ բռնություն, անգամ զենքի սպառնալիքով։ Մեծ դժվարություն քաշեցին, գրում է կոմսը, քիչ շատ զենքներ մուծելու գյուղերու մեջ։ Գյուղացիները կխոստանային, երբ գյուղ կերթայինք, ժամերով ճարեր կխոսեինք եւ կհամոզեինք, իսկ երբ գյուղեն ոտքներս դուրս կդնեինք, կմոռնային։ Պետք եղավ Խեչոյի պերճախոս մտրակը, որ անտարբերները եւ մեզ խաղցնողները փութային կատարել մեր պահանջը։ Համար ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ հաջողվում է կազմակերպել 150 հոգեանոց մարտախումբ, որի անդամների մեծ մասը եղել են ռուսական բանակի նախկին զինորներ։ Մարտախմբերին զինելու գործին իր մեծ նպաստն է բերել Նախիջևանի թեմի առաջնորդ Մեսրոպ Տեր Մեսրոպյանը։ Արդեն կազմակերպված էին մարտական խմբերը եւ պետք է իրագործվեր Դումանի հրամանը գրավել եւ հիմնահատակ կործանել Ջահու գյուղը, որն իր գրաված բնական գերիշխող դիրքով կարևոր ռազմավարական նշանակություն ուներ։ 1905 թվականի հունիսի 12-ի գիշերը խմբապետ Ասլանի, Արտաշես Մելքումյանի եւ Ղազար Քոչարյանի գլխավորած հայկական մարտական ուժերը Սարգսի եւ Խեչոյի ընդհանուր հրամանատարությամբ հարձակվում են Ջահու գյուղի վրա։ Մերոնք, վկայում է Ղազար Քոչարյանը, հանկարծակիի բերած լալով թշնամին կկարողանան բավականաչափ զոհեր խլել եւ մեծ կորուստներ պատճառել։ Գրիվը կտևե մինչև լուսաբաց, որ մե հետո ստիպված կլան նահանջել։ Ջահու գյուղի գրոհը կազմակերպել է խելամիտ և կշրադատված մարտավարությամբ։ Հայկական մարտական ուժերը նախ անշշուկ գրավել են գյուղի մոտակա բարձունքները, ապա նոր միայն արշալույսը դեռ չբացված գրոհել գյուղի վրա։ Թուրքերը անակնկալի գալով չեն հասցրել ինչպես հարկն է պաշտպանվել։ Ջարդը, գրում է կրմի մասնակից կոմսը, անխնա է։ Տղամարդոց մեծ մասը սպանվեցան, տպավորությունը ցնցող էր, բայց մերոնք ևս զոհ տվին, Ասլանը եւ 8-ից 10 մարդիկներ։ Դումանի հրամանը կատարված էր, հայ մարդիկների հզոր հարվածների զոհն էր դարձել հազարավոր բնակչություն ունեցող թուրքական գյուղը։ Ջահու գյուղի թուրքերի կոտորածը մեծ ոգևորություն է առաջացնում մինչ այդ կռվելու որևէ դրամատրություն չդրսևորող Նախիջևանի հայության շրջանում։ Կենթանի հերոսական գործողություն այն լավագույն եւ ակնառու օրինակն էր, որով կարելի էր ժողովրդին սեփական ուժերի նկատմամբ հավատ ներշնչել։ Այդ հաղթանակից հետո կամավորների թիվը մարտական խմբերի կազմում ոչ միայն ավելի է շատանում, այլև կոմսի վկայությամբ ժողովուրդը ավելի հոժարակամ եւ արագ զինվել սկսավ, նախահարձակ իրենք էին շատ անգամ։ Ջահու գյուղի կործանումը հայ մարտական ուժերի հարձակողական գործողությունների միայն սկիզբն էր։ Զարգացնելով հարձակումը, հայկական մարտախմբերը ներխուժում են Կարաքեն գյուղ և անխնա կոտորում տեղի թուրքերին, որոնք հայտնի էին իրենց ավազակային գործողություններով և հայկական գյուղերի վրա պարբերաբար ձեռնարկած ասպատակություններով։ Նախիջևանի ինքնապաշտպանության հրամանատարությունը ծրագրում է հարձակվել նաև բուն Նախիջևան քաղաքի վրա։ Այդ ձեռնարկման համար անհրաժեշտ էին մեծաքանակ մարտական ուժեր, որի կազմավորումը տվյալ պայմաններում բավականին դժվար էր և ժամանակ ու միջոցներ էր պահանջում։ Բացի դրանից, չէր բացառվում, որ ի օգուտ մահմեդականության միջամտեին գավառապետն ու տեղի ոստիկանությունը, որպեսզի գավառի մահմեդականության վրա ավելի մեծ չափով սարսափ տարածեր։ Ինքնապաշտպանության հրամանատարությունը որոշում է քաղաքի շուկայում ուրբաթորը մեծ ուժգնությամբ պայթեցումներ իրականացնել։ Գյուղերից առևտուր անելու նպատակով քաղաք եկած գյուղացիները նախ հավաքվում էին մոտակայքում գտնվող մսկիթում աղոթելու, ապա գնում էին շուկա մեյդան։ Ցավոք, հետաքրքիր մտահղացումը ինչ-ինչ պատճառներով չի իրականացվել։ Հայկական մարտական ուժերի հարձակումները սովորաբար տեղի են ունեցել գիշերով մինչև արևածագ։ Լույսը բացվելուն պես հարկադրված նահանջել են, քանի որ հայտնվում էին ռուսական զորքն ու ոստիկանությունը և որպես օրենք պաշտպանում մահմեդականերին։ Այս գործողություններին զուգընթաց Նախիջևանի թուրքաբնակ գյուղերի վրա հարմար պահեր օգտագործելով հարձակվել են նաև Երևանի մարտական ուժերը։ Թշնամուն հենց իր ոճում հարվածելու և ջախջախելու սկզբունքը դումանը հետևողականորեն կենսագործում էր։ Նրա հազարարությամբ Նախիջևանի հայության ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու նպատակով գավառ մեկնած մարտական ուժերը պատվով են կատարում մարտական առաջադրանքը։ 8 ամիս տևողությամբ ընթացող կռիվներում Նախիջևանի հայությունը փրկվում է կործանումից։ Արժևորելով Նախիջևան քաղաքի և Գավառի հայության ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում դումանի վաստակը, Աբրահամ Գյուլխանդանյանը նշում է, մեջբերում են, եթե հայ հեղափոխական դաշնակցության Երևանի կենտրոնական կոմիտեն կամ ավելի ճիշտ Նիկոլ Դումանը չկարողանար կազմակերպել ինքնապաշտպանության գործը, կարելի է ասել, որ այդ շրջանի հայությունը հիմնովին պիտի բնաջնջվեր։ Դումանը ոչ միայն կարողացավ այդ շրջանի հայության ինքնապաշտպանության գործը կազմակերպել, այլև հակահարվածներով հաջորդաբար ոչնչացրեց թաթարական բազմաթիվ գյուղեր, մեջբերման ավարտը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության արևելյան բյուրոյին հաստիագրված 1905 թվականի հունիսի 30-ին թվագրված զեկուցագրում Նիկոլ Դումանը նշում է. Այժմ Մրքաստանի Երևանի նահանգի ընդհանուր պատկերը, մարդկային զոհերի թիվը երևի չի անցնի 300-ից, իսկ թուրքերինը անհամեմատ շատ։ Թուրքերի կողմից մատնված են հրի ու սրի 18 գյուղ։ Բաքվի Փետրվարյան դեպքերին հաջորդած ամիսներին ընդհարումների շրջաններն ու ծավալները թեպետ անհամեմատ բազմապատկվել էին, բայց ձեռնարկած համապատասխան միջոցառումների և քայլերի շնորհիվ իրավիճակն աստիճանաբար խաղաղվում էր։ Ընդհարումների ողջ ժամանակաշրջանում ամենադժվարինն ու ամենաառաջնայինը զենք ու զինամթերք ձեռք բերելու, մարտական խմբերի զինմանն առնչվող խնդիրներն էին, որոնց լուծման համար ինքնապաշտպանության կազմակերպիչները պետք է գործադրեին հսկայական ջանքեր ու հաղթահարեին բազում դժվարություններ։ Զենք ձեռք բերելու առաջին անհրաժեշտ պայմանը ֆինանսական միջոցների հայթայթումն էր, բայց առավել դժվարինը Ռուսաստանի տարբեր շրջաններից, հատկապես Տուլայից, Անդրկովկասի հայկական վտանգված շրջանները զենքերի ապահով տեղափոխության իրականացումն էր։ Զենքերի գնման և փոխադրության հիմնական պատասխանատուն Հոյիդա բյուրոյի կողմից ստեղծված Զիֆոնը, զինական ֆոնդ, այդ գործն իրականացրել է մի քանի ուղիներով։ Առաջին, նախ կազմակերպել հայրենանվեր և խիզախ հայուհիներից բաղկացած մի խումբ, որի անդամները վտանգելով իրենց կյանքը և բազում խոչընդոտներ հաղթարելով կարողացել են Հյուսիսային Կովկասից իրենց պայուսակներով զենք ու զինամթերք տեղափոխել և հանձնել Զիֆոնի տնօրինությանը։ Անկեղծ հիացմունքով դրվատելով հայրենաշունչ հայուհիների հիրավի անգնահատելի և հերոսական գործնեությունը, Ռուբեն Դարփինյանը, որն այդ օրերին կուսակցության առաջադրանքով գտնվում էր Հյուսիսային Կովկասում, գրում է. «Ինչ որ ամենեն զարմանալի էր, գրեթե միշտ անոնք կհաջողեին զենքերը անվնասեր հասցնել. Ոչ ցարական ոստիկանությունը և ոչ ալ թուրքերը ըստ երևույթին գերևակային, թե լավ ընտանիքներով պատկանող հայ օրիորդներ ու տիկիններ կռնային զբաղվել վտանգավոր գործով, այդ պատճառով ալ անոնց հետապնդումը շատ թեթև և մակերեսային էր»։ Երկրորդ, զենքերի տեղափոխման համար պատրաստել են հատուկ կարգեր, որոնք ունեցել են գաղտնի պահեսներ։ Այդ կարգերը շարժվել են Թիֆլիսից և անցնելով բանուկ ճանապարներով Ռուսաստանի համապատասխան քաղաքներն են հասցրել զանազան ապրանքներ և վերադառնալիս իրենց գաղտնի պահեսներուն մեջ կլցնեին հրացաներու մասեր և փամփուշներ, իսկ ֆուրգոներով վրա կդարսեին խոտ կամ նման թեթև ապրանքներ և արտուկանող կմեկնեին նույն ռազմավարական ճանապարհով դեպի Թիֆլիս և այստեղենալ Անդրկովկասի այն վայրերը, ուր զենքերու պետք կար։ Զենքի տեղափոխության այս եղանակը առավել արդյունավետ էր, բայց ավելի դժվարին, իսկ բռնվելու պարագայում չափազանց վտանգավոր։ Երրորդ, ծովային ուղին, Զիֆոնը ընթարումների ընթացքում վարձել է Աննա Բեռնանավը, որի միջոցով մեծ քանակության զենք ու զինամթերք է տեղափոխվել Աստրախանից Բաքու։ Զենքի գնման և տեղափոխման աշխատանքներին հնարավորության սահմաններում մասնակցել է նաև Դումանը։ Նրա հազարավորությամբ բազմաթիվ հայորդիներ մեկնել են Ռուսաստանի զանազան քաղաքներ և այնտեղ զենքեր գնելով կարողացել են այն ապահով տեղափոխել ու հասցնել Կովկասահայության վտանգված շրջանները։ Ընթարումների ժամանակ հայ մարտական ուժերը զինելու գործում իրենց անգնահատելի ծառայությունն են մատուցում նաև այն հարյուրավոր հրացաններն ու հազարավոր փամփուշները, որոնք շնորհիվ նշանավոր պադվալի Վաղոյի եւ Բիձայի սվասի հարությունի նախաձեռնության ու հնարամտության 1904 թվականի Ալեքսանդրապոլի զինվորական պահեստից փախցրել եւ մալականների 30 գարքերով Գարսեին տեղափոխելու պահեստավորել Ուսուլ Գրիգորը, Արամայիսը, Ուսուլ Խեչոն եւ Վրամ։